کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو گناہگار ولیکن خوش نصیب، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ، فخرم بسس فخرم بسستئی کہ کمینہ سگے تم نازم برا زما کے بلطفم خریدئی، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ، جبریل سے مجھے قریب کی، جبریل سے مجھے بھی ہے نسبت قریب کی، اور میں بھی ہوں دربان مصطفیٰ، وہ بھی ہے اور میں بھی ہوں دربان مصطفیٰ، بخشش نثار ہونے کو آئی دار بار، بخشش نثار ہونے کو آئی ہزار، مجھ پہ سائے دامان مصطفیٰ، دیکھا جو مجھ پہ سائے دامان مصطفیٰ، کہتے دوزخ دوزخ میں جائے گا نہ کوئی امتی میرا اللہ سے ہوا ہے یہ پیمان مصطفیٰ اللہ سے ہوا ہے یا رب مجھے بھی دیتا ہے حسن کر عطا یا رب مجھے بھی دیدائے حسن کر عطا حاصل ہو اس گدا کو بھی عرفان مصطفیٰ حاصل ہو اس گدا کو بھی عرفان مصطفیٰ حاصل ہو اس گدا آزم کبھی مجھے بھی دو بلوائیں گے حضور آزم کبھی مجھے بھی تو بلوا دن بنوں گا میں بھی تو مہمان مصطفیٰ ایک دن بنوں گا میں بھی تو مہمان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ